leo inshallah kwa pamoja tuweze kufanikisha. Tambili ni kwamba utulivu uwepo katika hadhara yetu, na kila mmoja awe ni mmoja kwa kulinda mwenzake ili asiweze kufanya jambo lolote lile ambalo litakuwa linakwenda kinyume na haya ambayo yatakuwa yanaendelea katika mhadhara wetu huu au mdahalo wetu huu. Ndugu zangu Waislamu, labda nitakumbusha maneno mawili tu kwamba jamani, toka jana mpaka leo tunaendelea na mada ya maulidi, hukumu ya maulidi nini. Upande A, jana umesema kwamba maulidi si ibada isipokuwa ni ada, ndani ya ada kuna ibada. Kwa hiyo maulidi wao wakasema kwamba si ibada bali ni ada. Wakatoa dalili walizoweza kuzitoa, sina haja ya na upande mbili ambao tunao hapa. Upande A uko kiongozwa na Kazuba na upande B ukiongozwa na Sheikh Mtaa. Wao walisema kwamba ama kuhusu maulidi ukusanyiko tuliokuwa nao inshallah, wakati na msubiri hapa mwenyekiti mwenzangu hapa, tumekubaliana na meza mbili kwamba hadhara ianze. Itaanza vipi hadhara yetu? Ni kwamba kwa siku hii ya leo, baada ya kushauriana na meza zetu mbili, maana usije ukafanya jambo ambalo halina ridhaa ya meza mbili, nikawa nimekubaliwa hoja ambayo nimeitoa kwamba kwa siku hii ya leo tutaanza na upande wa Sheikh Mtaa, ambaye yeye pamoja na kuwasilisha hoja yake atakuwa na nafasi ya kuichambua au kuitengeneza katika aya ya Qur'ani ya sura ya 10 aya ya 58 surati Yunus, ambayo jana ilikuwa imetolewa upande wa Sheikh Kazuba na kuweza kuiweka wazi. Sasa leo ataanza nayo hiyo, iwapo ataamua kuanza na hiyo ahlan wa sala, lakini napenda kumpa nafasi ya dakika 20 Sheikh Mtaa aweze kuwasilisha na kuichambua ile aya iliyokuwa imetolewa jana, na pia kuwasilisha maudhui yake ambayo atakuwa anaendelea kutoa hukumu ya maulidi hapa uwanjani. Kwa hiyo inshallah, saa yangu inaniambia sasa ni dakika 8 na dakika 43 na dakika 42, saa 8 na dakika 42, ambapo sasa hivi nitampatia dakika hizi 20, maana yake atafika saa 9 na dakika takribani na dakika 5. Kwa hiyo inshallah, bila kuchelewa, Sheikh Mtaa, naomba uchukue uwanja huu uutumie vyema, ili na sisi tuweze kufaidi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuhusu masala ya maulidi inshaallah.

chuoni, jambo lolote ambalo limewekwa wasfi, yani kaifia maalumu na namna maalumu, na watu wakataraji thawabu ndani yake, inakuwa na ibada. Kama anavyosema Shatibi, na leo narudia jambo la matii maneno yake, innal adiyati min haythu hiya adiyatun la bid'ata fiha. Mambo ya ada muna wakoe, lakini ada tu haina bid'a ndani yake. ولكن وحيث توضع موضع التعبد تدخلها البدعة. ما وقت ينقويك وكتك نويك وفي عبادة ينجلي ولا بدعة كما هيلي. لما منو نكتا يقيل نقول لنسان ابن تيمية. ابن تيمية حكتناقا كما الويلزة كزوبة جانا sisi tutasema Ibn Taymiyyah msimamo wake aliyoeleza anaelezea ulama umejitahidi. Na ninaomba kuachana na wengineo atakayedai kinyume cha hivi, tusome neno kwa neno kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah. Tuone amekanaka au fahamu ni mbaya. Wa kam min aibi qawlan sahihan wa afatuhu min fahmi sahih. Mara ngapi watu wanaweza wakatia kasoro maneno sawa sawa, lakini tatizo ni katika ufahamu mbovu. Huyo Ibn Taymiyyah anachozungumza kwamba mtu anaweza akazungumza jambo baya, jambo lile akalipa hukumu kwamba ni zuri, iwe ni bid'a au maasiya, kama baadhi ya mahanafi wanavyoona kwamba nabidhi, pombe ya nabidhi. Kwamba si haram. Pombe isiyokuwa ya nabidhi si haram. Awliyao hii ni khata. Lakini muda wako wamefikia martaba ya ijtihadi hawapati dhambi. Kwa vile vile yeyote atakayejitahidi katika masala akahukumu kama hivi, na akatumia kadi yafaluhu baadhi nnas. Na ukimrejea Ibn Adil katika kitabu chake katika lubabu tafsiri, Ibn Adil alipoifasiri kadi ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum, akasema kadi asili yake inapoingia katika fi'il mudhari inaleta maana ya taklili au takfiri, isipokuwa kadi hiyo itakapokuwa ni kwa ilmu ya Allah. Ikiwa kadi ni ya Allah, basi kadi hiyo itakuwa ina maana ya tahqiqi. Lakini mwingine yote itakuwa kadi hiyo ina maana ima takfiri au taklili. Na kadi ikiingia katika fiilu madhi inakuwa ina maana ya tahqiqi, takribi na mwingineo. Jambo ambalo Baraka Zuba jana alipinga na akafanya talbisi ndani yake. Na sijui ametoa wapi, maana vitabu vipo ni labidi ziko na vinginevyo, inaeleza maelezo kuhusiana na neno mufradati na hurufu. Yani Mughni al-Labidi an kutub al-A'rib yazungumzia hurufu al-maani, hurufu al-maani. Tayeb, tunaendelea na nukta nyingine kwa sababu muda tuko nao. Alizungumzia swala la tarki, kwamba eti at-tarku laysa bid-dalil au at-tarku adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Maneno haya pia mwenye kitabu As-Sa'iqatu al-Muhriqa al-Ustadh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani ameeleza, lakini si sawa sawa kwa sababu mas'ala ya tarki ina tafsiri. Na hapa nimekuja na kitabu Af'alu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam au risala al-Iktirad katika chuo kikuu cha Azhar. Anaeleza, ameweka mlango kamili al-bayanu bitarki, ubainifu kuhusiana kuacha. Ye Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoliwacha jambo, nawa kwamba jambo hilo ni maftuhu li kulli ahadin an yafala, limefunguliwa kwa kila mtu afanye, au nini hukumu yake? Jana niligusia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoliwacha jambo, basi kuna hukumu tofauti. Ikiwa kuna kizuizi kilichomzuia asilifanye jambo hilo na akaliwacha, kama sala ya tarawih, alipoogopea kwamba itafaradhishwa kuwacha huku maqiyamu al-muqtada lahu wa wujudu al-mani'i, ma wujudu al-mani sababu imepatikana lakini kumepatikana kizuizi, kuwacha kwake huku ni sunna, yani kufanya baada ya kuondoka sababu hiyo au kizuizi hicho inakuwa ni sunna, na wala huwezi kuita kama ni adamu ad-dalil. Kadhalika unaweza Mtume SAW anawacha jambo kwa sababu, na sababu ipo na hakuna kizuizi, akafa Mtume SAW jambo hilo kulifanya, wale masahaba wa kulifanya. Ukila ukilifanya wewe baadaye jambo hilo, unaambiwa wewe ni mzushi. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha kuadhini, na hakufundisha adhama katika swala ya Eidul Fitr na Eidul Hajj, katika swala ya kupata jua na mwezi, katika swala ya janaza. Hawezi kujitokeza mtu akasema atarku huna adamu dalili, kuacha hapa siku nikukosekana dalili, kwa hiyo yafaa tuwadhini, ataambiwa ala rislika ya fulani taratibu mahalan ruwaidan mambo ma hakadha ya Saadi tura bil ibil. Tambua sio hivyo, bali alichokiwacha hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana walipoulizwa baadhi ya wanawachuoni wakaeleza kwamba jambo hilo ni uzushi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliwacha na hakuna sababu. Kwa hiyo maneno aliyozungumza yalikuwa ni munafla, yao kama vile kabichi yanayotambukizwa hili na hili na hili na hili na hili na hawakufunguliwa. Kwa tuomba vile vile wanapokuja wakitaja vitabu waviweke wazi, na wasitoe maneno katika vichwa vyao kama tunavyosema sisi, na masala ya tarki yamezungumzwa kwenye kitabu hiki, atakaye na atazame. Kwa hiyo nukta ngapi? Nukta ya pili. Nukta nyingine ambayo vile vile ni muhimu ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayokemea masala yote ya uzushi katika dini. Tukataja hadithi jana kwa mukhtasar, hasa suala la bid'a katika dini. Akasema iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini na yenye kuzuliwa katika mambo. Akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila chenye kuzuliwa ni bid'a, yani katika dini. Kwa hadithi nyingine tutakayotaja, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala, kilichozuliwa ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnar, na upotevu wote ni motoni. Nikasema wakajitokeza baadhi ya watu wakasema kullu hii kullu gani, yaani wakidai kwamba hii kullu hapa haikuenea katika mambo yote ya dini. Nawaambia kulli ya kwanza ni kama kullu ya tatu, jawabu lenu katika hilo ndio jawabu yetu katika hili, kwamba wa kulla dalalatin fi nnar, na upotevu wote ni katika moto. Mtu atuambie ni upotevu gani ni peponi. Na kuna tofauti baina ya kullu hizi, na ushahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia dini ni hadithi muttafaqun alayhi aliyepokea Bibi Aisha radhiyallahu anha kwamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, mwenye kuzusha fi amrina, yani fi dinina. Wanawachuoni wameeleza al-Imam Ibn Rajab katika sharhi yake baina an-Nawawi na wengineo, kwa muradi wa amri ni dini, mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii ma laysa minhu lisilokuwamo. Hapo tunasimama. Baadhi ya watu wasema yema huwa minhu, ye lile lililokuwemo. Tawaambia ala rislikum, tafadhalini tulioni. Hii inaitwa katika usuli ni sifatun kashifa, ma mafhuma la, haina kinyume. Kullu ma uhditha falaysa min amrina, wa kullu ma uhditha laysa fi amrina kad uhdith. Ndio maana yake kila lililozuliwa haliko katika dini, na kila ambalo haliko katika dini limezuliwa. Kwa hiyo hii ni kama vile Mwenyezi Mungu aliposema annabiyuna alladhina aslamu, mitume ambao wamesilimu. Haina maana ya mitume ambao hawakusilimu, hamna kinyume, ni sifatun kashifa la mafhuma laha. Kwa hiyo tukifahamu hivyo, kwa maana kuzusha katika dini yetu hii lile ambalo halimu, yani halikufundishwa, fa huwa raddun wa huwa fa'lun, ani ala wazni fa'l, kasabd bi ma'na masdud wa radd bi ma'na almardud, kama vile fa'l ani katika wizani wa fa'l kwa maana maf'ul. Kwa hiyo fa huwa raddun ay mardud, hilo lenye kurudishwa, yani ala fa'ilihi ka'ina man kana ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akarudishwa mwenyewe mwenye kuzusha katika dini hii. Na inafafanua zaidi riwaya ya Muslim iliyokuwa kwa kutoka Bibi Aisha, man amila amalan lakia fi siyati sharti, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, mwenye kutenda amali yoyote ile haiko katika jambo letu sisi, yani katika dini, si mafundisho ya Mtume litarudishwa. Akasema Shatibi ay adadan ay kayfiyatan wa hay'atan wa adadan wa zamanan wa makana, mpaka kayfiyatu pia zinaingia.

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد. Ndugu yangu Ustadhi Mafuta, namuona ni hodari sana kupanga maneno, na alhamdulillah mashallah Mungu amemjalia angalau lugha za kushawishi maneno anayo. Lakini mimi nafikiri pamoja na kwamba kuna maswali amempointi Ustadhi Kazuba, na nafikiri atajibu hilo, lakini nitumie japo dakika tano za awali nijaribu kumweka sawa katika nukta mbili. Pamoja na majibu yake Sheikh Kazuba, lakini tungependa utuainishie hiyo amri iliyozungumzwa, fali ya furahu ni amri gani, yaktadhi lil ujubi. Maanake sijakuwa unachanganya hizi amri, kwa sababu unapozungumza ibada unatulazimisha ibada iwe na vitu vyake vyote, sijajua unakusudia ibada kwa mfano namna gani. Lakini kwa sababu Sheikh Kazuba yupo atajibu, mimi nakuweka wazi kidogo, nalao nakuandaa ili uandae pia majibu ya kujibu, kwa sababu ikiwa amri hii lil ujubi faliyafurahu, basi lazima itakuwa na namna zake za wajibu. Lazima ziwepo maneno, ziwepo sharti, ziwepo nguzo, ili utujibu hili kitaalamu, kwa sababu umezungumza amri. Lakini jambo la pili, naona unatumia vitu zote kama unataka angalau kuweka ngome. Sisi tuchanukuu vitabu na tulivyonavyo hivi hivi, kwa sababu tuna vitabu ambavyo tunaamini vitatosheleza, na kama vitatosheleza tutataja tu, maradhi utakuwa na hiari ukubali au ukatae. Lakini nukta nyingine, vipo vitu vya kuhitaji maradhi au kitabu hapa. Kuna vitu kitaalamu huwezi kusema kitabu kiwepo hapa, hasa vitu vya fani, kwa sababu fani ni nyenzo, unaandaliwa wewe uwe na uwezo wa kuchambua kitabu. Sasa unanukuu kanuni, tuelewe kitabu, tuonekane ni jahili fi aini min usuli. Kwa sababu fani haihitaji kitabu utembee nacho. Fani unaweza kusoma hata shuleni. Hapa unanukuu vitabu vilivyopo. Na ndio maana ukiona mwanachuoni amepotosha kutumia kanuni, unatupa pembeni, hata kama ni mwanachuoni gani, unafuata kanuni. Lakini pamoja na hilo, tunahitaji baada ya yote, Ustadhi Mafuta, umetoa kisa, umetuambia katika sura Ad-Darimin kama nilivyokunukuu, au Musnad al-Jami ya Imam Ad-Darimi, alhamdulillah kama tutaweza kusaidia. Kuna kisa umekitaja cha Ibn Mas'ud, kisa cha Ibn Mas'ud umekielezea kwa ufasaha mzuri, lakini sisi pia tuna mashaka nacho. Riwaya hii hatuidhoofishi kwa sababu hatujatazama huko wala katika njia ya matini, lakini tunashaka kwamba Ibn Mas'ud kawakuta maswahaba wenzie, wale ni maswahaba kwa maelezo yako jana, kwamba Ibn Mas'ud akamwambia hata mtume wenu vitu vyake havijaisha, sijui alama malaki alikufa juzi tu hapo, kwa maelezo yako tayari imeshazua bid'a wale aliokuta msikitini. Lakini ulipoendelea, sijui ulitega kitu ukiamini kwamba tutakuoji kama hawa ni maswahaba na wewe ni swahaba. Ilikuwaje wewe kama wewe ukampa nguvu sahaba mmoja au wengine ukawaingiza katika makosa, lakini baadaye ukaongeza kitu kwamba hao walikuja kuonekana baadaye katika upande wa Khawarijia wakipigana dhidi ya Uislamu? Hayo maelezo tutahitaji baadaye kwa kina utupe ushahidi yatakayothibitisha hilo, lakini lazima tupate angalau tujue na idadi ya masahaba au majina yao kuthibitisha ndio hao, isijikuwa ni maneno yatengeneza ili kuhalalisha jambo lao. Lakini vile vile umemzungumzia Ibn Taymiyyah, amezungumzia ijtihada, kujitahidi huku ukasema ni kujitahidi kielimu. Mwanachuoni aliyefikia daraja za kujitahidi kisheria, huyu ndiye aliyezungumziwa anapofanya jambo, akikosea anapata thawabu, akipatia anapata thawabu mara mbili. Tunasema sisi, nafikiri una matatizo ya kulazimisha hujja. Maneno ya Ibn Taymiyyah haya aliyosema hapo katika ibara iliyosomwa jana, Ibn Taymiyyah alizungumzia moja kwa moja jambo ambalo tayari ameshaliainisha juu ya maulidi. Unaambatanisha ibara hii, unaifananisha hiyo ibara ya jitihada ambayo inakubalika na watu wote. Mujitahidi ni mtu wa namna gani? Ni katika nini? Mujitahidi maana ni katika ilmu, masala kifiki, mujitahidi na sifa zake. Na huyu ukasema wewe ndiye alimzungumzia Ibn Taymiyyah, lakini maelezo ya hapo Ibn Taymiyyah kanaumlia maulidi hadhara. Huku kujitahidi kwa namna gani tena, alafu kufananisha kujitahidi kwa mtu anayekwenda kusoma maulidi, useme kujitahidi huko ndio kujitahidi kwa ilmu? Unatupa kitu cha ajabu kabisa.

bali falyafrahu. Naomba nimalizie na ubao uletu hapa, nimalizie hapa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nitakutazama. Mbaki dakika ngapi? Hebu niambie. Mbili katika mbili, mbili shaka jumba. Haya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sikilize aya hiyo. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qul ni fi'lu al-amri mabniyyun 'ala as-sukun والفاعل ضمير مستطير فيه وجوبا تكذيره انت بفضل باء حرف جر للسببيه مبني على السكون فضل اسم مجرور بالباء وعلامه جره كسره ظاهره في اخره والجمله من الجر والمجرور وما اضيف اليه في محل نصب لان في محل نصب على انها مقول القول وهي معطوف عليها. Sikiliza kanuni hizo. Tutatembea na kitabu cha kanuni, tutapeleka wapi sisi? Wa bi rahmati wa ulil afi wal ba'u harfi jarri lisababiyya mabni ala ala al kasr. Rahma ismu majrur bil ba'i wa alamati jarrihi al kasr dhahira fi akhirih wa huwa mudaf wal ha'u damir al ghaib mudaf ilayhi majrur mabni ala al kasr fi mahalli جبر لانه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب والجمله معطوفه على الجمله قبلها والمعطوفه على مقول على مقول القول مقول القول فبذلك فليفرحوا. فاول للفصاحه مبني على الفتح باء حرف جر للسببيه ذلك اسم الاشاره مبني على الفتح في محل جر مجرور بالباء وعلامه جره الفتح نيابه عن الكسر لانه اسم مبني لا يظهر له فيه اعراب. فاء للفصاحه ولام للامر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يفرح فعل المضارع مجزوم بلام للامر وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه والواو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفعه. هاي wewe eleza kanuni wapi imekosewa. Usiruke huku na huku huku na huku, zungumza kanuni wapi imekosewa. Sisi tunazungumza fa'il yafrahu, hii hapa ilikuja aya tayari ni mutlaki, na ile farhu yenyewe Mwenyezi Mungu hajaelekeza ولم يقم صلى الله عليه وسلم الى غير المعاصي وقت ومكتاز وسفرائكيه فمعاصي تو لما نمتمنزو بفضل الله وبرح. ساسا نغويت ويتولتيه لكيتو چوتو كتاكو حرميشا ونالتا ناسو تينا جاكو حديثي ضعيفي مامو احمد يانا يكباري حديثي ضعيفي يكو حرميشا كيتو او كو حلاليشا كوليكو رايزا واتو كوي انا حديثي ضعيفو تنهم جاكو ضعيفو كواما موليني حرامو hauna japo dhaifu. Tutakusomea kanuni katika tadribu rawi kwamba Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam An-Nasa'i wao wanapokea hadithi japo dhaifu katika jambo lolote madam halina nasi kuliko kupokea rai za watu. Sasa tusomea rai za watu bwana, itakuwaje? Na kauli ya Ibn Taymiyyah, naomba mwenyekiti isomwe herufi moja moja tuangalie. Ibn Taymiyyah hajajigonga katika maelezo yake. Kisha sema fata'dhimu li maulidi wa ittikhadhu mawsiman qad yaqaluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimi li rasulillah. Shukuba jazakallahu khairan. Nafikiri kabla ya sasa kwa mwenyekiti hapa, napenda kutumia dakika moja kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa mnakashauri kama tulivyokabidhiwa sisi mwenyekiti hapa. Kwanza tunaomba hali ya utulivu na zile lugha za kuamsha hisia zipunguzwe, kwa sababu hili inawezekana tusipulikie mapema likaharibu mnakasha wetu. Kwa hivyo lugha ya hisia, hasa kwa wote mlikopa leo wahadhiri, na upande huu zipungue hizo, tusikilize kwa umakini na kwa utulivu. Jambo la pili, napenda kuwakumbusha kwa miongoni mwa masharti tuliyopewa sisi hapa ya kuendesha mnakasha huu, kwamba mnakasha utakwenda juu ya kitabu ya sunna ala fahmi sahaba والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى.

ni maelezo yamejenga katika misingi ya lugha ya nahau ambayo yanafasiri aya. Na mimi nafikiri kwamba sisi tuna vitabu vya tafsiri vya kufasiri ayati, na wanaochuoni tafsiri wanagusa nyenda, yani pande zote, kwa maana ya nahau katika balagha na kila kitu. Sasa tupewe tafsiri hii kwa mrejeo wa tafsiri wa kilugha, marejeo yake kwa wanaochuoni pia yamekwenda hivi katika wanaochuoni tafsiri, kwa sababu ayati zimetafsiriwa na wanaochuoni wote katika kanuni ambayo wanaofanya kwa juu katika ilmu ya tafsiri. Naomba kwanza mwenyekiti na mwenyekiti mfanye mdahalo kwanza, halafu nikimaliza nitaleta kwangu. Nisikilize, ngoja nikwambie mwenyekiti, ukitaka kubakuti kaa kwenye meza pale pale, nisikilize ngoja. Sasa na mimi tumesema kaa kwenye meza pale, uwe muhadhiri kama takubakuti. Kanuni zinahifadhiwa na kwenye vitabu vipo, na yeye kama ana kitabu cha kanuni naotoa ambayo sio ni uongo, ataleta atakosoa kanuni yangu, alafu ataleta kitabu, jamani nimekosoa na kitabu hichi hapa alizozungumza sivyo. Usivae buti, nafikiri ngoja tutoka, nafikiri nafikiri shehe sekoni mimi na mimi ngoja shehe kazuba shehe kazuba tuelewane kitu kimoja cha zungumzo sasa. Mimi nafikiri mimi na mwenyekiti mwenzangu hatupingani, kwa sababu sisi tuna muongozo hapa. Mimi sipendi hapo kwa fikra yangu, acha kae kwenye mimi. Mwenyekiti, mambo na mimi kwa chama hili hilo siongea mimi, tutoka kwa taarifa shehe ngoja. Hebu hebu nisubiri kidogo alhabibu. Naam, ule kusikia naomba nisubiri naomba msikilize. Ah, naomba ile tayari kunyuma tuondoke. Alafu mimi nimekuja hapa nimekuta utaratibu sikupenda, lakini nimeshindwa tu kuvumilia. Huyu aliyesogeza hivi viti mpaka hapa sijamjua ni nani. Mimi nimeambiwa tu kuna majukwaa mawili yameongezwa, lakini sijajua kwa sababu hivi vitu vimewekwa hapa kwa utaratibu. Naomba wote mliosimama mrudi nyuma kule utafute sehemu za kukaa. Naomba tunaomba twende tukakae kule, alafu inshallah naomba hivi vitu vyote safi ya mwanzo naomba iondoke hapa, itafute sehemu nyingine hiyo vitu inshallah. Naomba tuondoke hapa, tuweke nafasi nyingine hapa, pawe na nafasi kabisa. Naomba hapa pawe na nafasi, hii safu ya kwanza naomba iondoke. Nafasi ya kwanza, hii safu ya kwanza naomba iondoke. Na mwenyekiti, usikilize kwanza kwanza shule. Na naomba tufanye hivyo. Na hapo nyuma katibu, sipende kuona mtu na shekhe yekaa hapa kwenye hiyo, naomba tafute sehemu nyingine ya kukaa chama hapo paache hivyo voice wise. Na huko nyuma hatutaki mtu yoyote asimame, hatutaki mtu yoyote asimame huko. Naomba tuweze kulinda hadhara yetu, swala tumeingia kwenye kanuni. Hawa watu hawajajua kanuni ni nini mpaka hivi sasa, hao wasikilizaji hawajajua kanuni ni nini. Na vile vile tumeambiwa kwamba mfasiri wote wa Qur'ani bahati nzuri wameifasiri hii aya. Sasa mimi narudi pale pale kwamba kanuni zitakazowekwa hapa juu ya tafsiri hii ya Qur'ani, iwapo atakuwa amemaliza mtu wa kanuni, basi upande wa pili uje urekebishe au utoe kanuni ingine tofauti na hii, ambayo tutajua kwamba iwapo hao wametoa na huyu atatoa, sisi tunaingia kwenye maswali na ratiba yetu. Hapa hatujadili mzozo, kwanza nielewane kitendo kimoja, na kila mzungumzaji ajaribu kupunguza ule mhadhara, atulize roho zima yake. Sisi tunahitaji elimu yenu tuweze kuipata. Kwa hiyo naomba kwanza tutulize, kanuni itafsiriwe. Kama itotoka kichwani, wa upande wa pili watasema imetoka kichwani, wao wataita kwenye kitabu. Kama imeokotwa barabarani, upande wa pili utasema hii imeokotwa barabarani, sababu za kuokotwa barabarani ni zipi, tutazijua. Wakimaliza upande wa pili, basi sisi tunaingia kwenye agenda yetu na somo letu. Naomba Shekhe Kazuba, njoo weka kanuni zako Ustadi Kondo, weka kakaini zako. Mwenyekiti samahani, mimi nina naomba kakae pale kwanza. Naomba Shekhe Kondo kae hapo, Shekhe Kazuba aje. Sasa ninachosema upande huu, ikiwa hizi kanuni zitatolewa hapa, nyinyi mna haki ya kuuliza zimetoka wapi. Sikilizeni, kama wakuelekeza mashabiri, mna haki ya kuuliza, waacheni watoe, muulize zimetoka wapi ili mjibiwe na nye mje mzipinge. Awesome. Sheikh wa baumu kwisha alo mtaka muharibu kanuni kwa kawaida kawaida anaupinga siacha nani hata mada tunazungumza hapa tukishamaliza kuzungumza dakika tulizopewa sisi tukimaliza kuzungumza anakuja anazungumza yeye kanuni nini labda nizungumze nini maana ya kanuni labda tuzungumze inawezekana tujaelewana nini maana ya kanuni aya niloitoa mimi ndio ilosababisha ubao uletwe kwamba ile aya ile fali yafrahu kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku sasa mimi ndo natumia kanuni aya ni ile ile ya Qur'ani wala sirejei mwana wa chuoni nitatoa aya ile ya Qur'ani ambayo nimeitanguliza ambayo ndo hii naiandika sasa unanitaka rejea mwana wa chuoni mbele ya aya ya Mwenyezi Mungu wewe unatakiwa uje sasa useme hivi hii kanuni uletewa kwa munasaba wa aya hiyo sivyo tukitafsiri kanuni itakuwa haina maana hiyo ndio maneno hayo unaambia ni nizungumza kwamba nitoe kitabu si nini si kitabu cha kanuni vipo aende akarejee asante sasa mimi nadhani tulikuwa tukijaribu kuongea na mwenyekiti akasema tulijua mambo manne Qur'ani hadithi ufahamu wa masahaba na wanazuoni. Manake kikiwakilishwa kimoja katika hiki kiweze kuhudumiwa. Sijui tumeelewana sijui. Sasa unaonekana kwamba mwenyekiti mwenzangu yule bwana anasema masuala ya wanazuoni yeye hayakatai. Masuala ya ufahamu wa sahaba yeye hakatai. Hadithi sahihi yeye hakatai. Amerejea ndani ya Qur'an. Sasa sijui unasema kwamba labda hii Qur'ani mpaka hiyo ni msaada wa mwanazuoni au inaweza ikafasiriwa. Jamani hili namba ni sasa mkielewana. Ngoja, ngoja shehe. Kwa nini nanyima uhuru? Ngoja, mimi na mchango kwa ajili yenu mimi. Naongea shehe Kigoma. Sasa hili tunaanza nini? Na shida tujaelewana sehemu moja. Bona mafuta shaka yangu meza ya wenye viti na mapungufu makubwa. Mapungufu yenyewe ni kwamba kanuni kwanza umma ulifahamu kanuni ni nini. Kwa sababu nilichogundua hapa maana ya kanuni haijaeleweka. Na kutoeleweka maana ya kanuni inawezekana tukapiga ngumi maji. Hili ndio tatizo langu mimi. Nasema hivi nilikuwa na maana. Labda nizungumze bila ikhlas, yani nizungumze kwa nini? Kwa mujazi. Kwamba kanuni kila fani duniani, fani za dini, fani zote zina kanuni. Katika sheria zipo kanuni za kifiqhi, kanuni za usulul fiqhi ambazo zinazaa fiqhi. Katika lugha kuna kanuni za kinahau ambazo zinajenga namna ya maneno yalivyo. Japokuwa kuna ikhtilafi, lazima ifahamike. Hata hizi kawaida fiqhia zipo ambazo maulama wengine wamezikataa, wengine wamezikubali. Lakini zipo mutafakun alayhi, zipo mukhtalafun fihi. Kanuni katika kila fani zipo. Na kanuni ndio elimu na ndio nyenzo yako wewe katika dunia hii. Na kama katika mkataba wewe inawezekana mlikaa watu ambao msiofahamu katika namna kuandaa mkataba. Ndio maana sisi kwa wakati watu tunakutana tunakataa maneno wanachuoni. Kwamba tunazingatia kanuni, mwanachuoni amehukumu vipi au ametoaje fatwa hii? Mambo mutlaq na muqayyad yamo katika usul fiqhi, yamo katika sheria. Kila fani yana namna zake, namna za zile kanuni. Nahau na kanuni, fiqhi na kanuni. Sasa kwa kutoeleweka kanuni, ndio maana tunagombana. Na nafikiri kuna kwa kuwa jamii haifahamu, wale wengi meza kwa inakwamisha kusudi ili tusifikie malengo. Kwa sababu kama hoja ni hii, mimi narai, kwa sababu hapo tayari tumepoteza muda mwingi, narai Rai yangu ni kwamba sisi tulisema tuna dalili nyingi ambazo tumeanza nazo toka tukotokea, lakini ilipotolewa aya hii ikawa ndio sababu ya kutufikisha hapa tulipo. Basi wasiwasi, Kazuma ataandika nahau, atatoa irabu, lakini jema ingekuwa tumwache Kazuma aandike, alafu upande wa pili ujekosoe, sababu kanuni popote duniani ni jambo ambalo litakuwa la ajiba wa ghariba. Haiwezekani ukai kanuni ya kutafsiri kitu alafu hoja zaidi inakuja mwanachuoni gani? Unapozungumza kanuni unahitaji sana mwanachuoni cha msingi utakapotoa fatwa au hukumu. Inawezekana kama hivyo mwanachuoni aliyetafsiri hivyo, yeye utakuwa yeye wewe kama anakupa nguvu katika ushahidi wako. Kanuni aliyotumia hata mwanachuoni fulani aliwahi kusema hivi, kama unaye mwanachuoni kumrejea. Lakini unapotumia kanuni, mtu huwa hahitaji mwanachuoni gani kasema, hizi lugha lazima zieleweke, zisijengwe kwenye fikra za watu wasiojua dini au wasiojua elimu, wakaonekana wao unaona wamedai kitabu, kwa hiyo watu wataona vitabu tu. Hoja yetu ni kitabu. Ni kitabu gani duniani ambacho kina makosa? Ukitoa Qur'an. Mimi shekwa leo. Tunafuata kanuni. Soma neno la shekwa. Kwa taarifa naomba. Unaona kama hizo zimefesi kwa nyingi na hakuna kitu kinachoendelea. Yaani hivi bado kuna naomba muda uliodhibitiwa, udhibitiwe na sisi tukumbuke kama yaani yani ilivyo utakuwa muda. Kama huyo ilipo shekwa leo, nafikiri tuko pamoja sisi na nini? Yaani ilivyo sisi tunaweka sawa sisi ya kwa kitu kwa sawa hapo mambo. Shekwa leo sisi hatukatoa na wazungumza. Wewe uko unajua kanuni na mwingine anajua kanuni. Lakini kwa kujua kanuni zetu ndio kibali cha kufasiri aya kwa kanuni zetu. Eh, hey, kanuni manake kwanza kanuni ndio inatafsiri Qur'ani na Sunna katika wajibu wa sheria. Kanuni ndio inatafsiri. Sio maneno. Yaani kila aliyejua kanuni ana fursa kufasiri aya, atakavyorejea wanachuoni. Ah, kule kwanza na chuoni yeye mstafiana. Wewe ndio umekuweka wazi. Wewe mstafiana na chuoni. Ndio tule kwa hapa wale zote. Ah, okay, sio hilo. Hata wanachuoni. Na ndio maana ya kuwa na kanuni na tafsiri wewe bila shaka atakuwa mwanachuoni ambaye amekubaliana na tafsiri yako. Kwa kumalizia. Eh. Ombi la mambo kumalizia. Eh. Mimi nitapo meza upande ule kule. Lakini kuna kitu kimoja. Kwa sababu hata kanuni inazungumza vitabu vya kanuni vipo pia. Na ndio maana wewe unazungumza beti ya sulufiki pale kanuni. Ile sema ipo rais. Kanuni mara kadhaa baya. Tukuleta fujo sisi. Kipo hivyo masala haya vitabu vya kanuni vipo ndio tunachotaka sisi kwa kipindi cha Uislamu hapa. Mimi nafikiri tunaweza kuelewa. Maneno ya kombo yasionekane, maneno ya kazuba yasionekane. Ndio yasionekane. Ndio maana lakini maana wale watakuja kuvunja. Nini mgeni wakazuba muda amalize kutoa hii njia. Ah, inshallah. Asante sana Ustadhi Kombo Kondo kwa kuweza kuwasilisha. Lakini nadhani tumefika malengo. Sheikh Kazuba alisema kitabu cha kanuni kipo. Anasema kitabu cha kanuni kipo, lakini napenda kumwambia Hussein Senga unanikandamiza mimi kwa sababu upande wangu huko haukoroki. Sasa nashindwa mimi kile nikijaribu kushauri na mimi niweze kuruhusu upande wangu, naona mchango umenidhibiti kidogo, lakini naomba inshallah usinipe dakika tano. Umeona bana, sasa maiki yangu kidogo. Bwana Kazuba amepata kanuni na ziko ubaoni, manake analeta dalili za kanuni. Kwa hiyo inshallah labda upande bwana Maftaha dakika tatu kuna la kuongeza katika swala hili la kanuni, au tuingie kwenye kanuni kwa kuwa zimeletwa. Mimi napata tabu upande wangu kama hausemi. Asante alhabibu. Naam, hivi sisi tulikuwa tunasubiri ndugu zetu wahudhurishe hoja yao kupitia hizo mbao walizozitaka. Naam, lakini wale kumeingia maneno mengi ambayo yamechukua muda mwingi. Kwa tunachokiomba huo muda ambao umetumika mudhibiti na sisi tupewe kama huo. Sawa. Alafu swala la kanuni, sisi hatuja nikataa swala la kanuni, bali sikiliza maelezo. Hatuja kataa swala la kanuni, na sisi kanuni tuko nazo, lakini yeye mathalani aliyakazuba asema aljaru wal asema mathalan fil mudhari majrur zinatoa wapi? Si lazima naambia hapana, lazima uegemeze maelezo yako kumetoa wapi, kwa sababu nitakwambia fil mudhari marufu na mwingine. Sasa umetoa wapi maelezo hayo? Ndicho kitu tunachokitaka sisi. Kwa hiyo afanye nipo akishamaliza alicho kitabu alichotoa maelezo yake, kwa sababu ni makaratasi kana kili, na sisi tutampa maelezo wala wavioni na kanuni tulizokuwa nazo, na walhamdulillah tunaweza kujisomesha kanuni kwa watu wote walioko hapa bidhi ni ma ahaba da tusama da kabiri warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nataka kusema

ni wavulana wawili, hadhani hawa ni wavulana wawili. Kwa hiyo hapa alifu imekuwa lil fasli baina nunaini walidalalati ala tathniya. B lil ilswaki walisababia walil qasami. Ndio maana hapa utaona katika ba bao tumesema ni harfi jar ni sababia. Usifikiri tunatoa kichwani ati yule anasema zaibitidai. Hiyo fikra yako ndio ibitidai wewe. Ni zaibitidai hizo. Sasa wewe utaleta za sana na za jamia, utazileta wewe hapo. Watao litaanithi. Tena ni kwa sababu ya alama ya uke. Na ina kazi nyingine nyingi. Jaat Fatimatun. Amekuja Fatima. Ndio maana unaona tunazipambanua harufi hapa. Wasini li istiqbali. Wasini bil istiqbali. Saadhabu nitakwenda. Walif wafa'u li tartibi ma taqibi. Fa'u li tartibi ma taqibi. Kwa hiyo si kwamba sisi hatuna vitabu vya kanuni, tunazo na muda wa kuzisoma kila harfu moja hakuna, lakini tunamwambia hivi, sisi kitabu ameshurutisha cha kanuni, wacha tuandike hapa, tukishamaliza alete kitabu cha kanuni kinachopingana na hizi tunazoandika hapa. Sisi tunaandika na kitabu tupe kwa mwenyekiti. Wewe na jamii yako ni Madina, ni Riyadhi, utaileta hapa useme sasa hii hapa sio mudhafu ilayhi, hii hapa sio majururu. Halafu tuoneshe kanuni. Sisi tunasema hivi. Fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi. Tunasema qaddima al-jarru wal majruru 'ala al-fi'li li ifadati al-hasri. Thumma udkhilat fa'u sababiyya wa lam lil-amri 'ala al-fi'li. Fi'lu ni yafrahu. Kwa maana hiyo hapa imeshakuwa ni muqayyad. Na mukayyad utaona kwamba kwa kuwa kinachofurahiwa ni fadhila, kinachofurahiwa ni rehma, hapa ni umumi alfarhi, ni umumi alfarhi ghayr almaasi, kwa sababu fadhila si maasi na rehma si maasi. Kwa hiyo furaha imeenea. Kwa hiyo utawaambia watu kwamba tuletea aina, na pia ndugu zetu wafahamu kwamba unapoharamisha kitu ulete nasu ya kuharamishwa. Tulishawaambia mfano, tukasema hivi, mfano Mwenyezi Mungu anasema hurrimat alaykumul maytatu. Kwa kuingia neno hurrimat ni dalun ala tahrimi. Shule hiyo. Sasa utaharamisha kitu akina karina? Huna karina kuharamisha. Useme mtume akufanya, hatukuona, tumetoa hadithi katika tafsiri ya al-Alama Ibn Kathir. Kwamba mtume anasema alichokihalalisha Allah katika kitabu chake ni halali, na alichokiharamisha ni haramu, na alichokikalia kimya ni msamaha kwenu. Pokeeni msamaha huo, Mungu akukaa kimya kwa kusahau. Sasa wewe ulete mahala Mungu aliposahau, ulete hiyo aya na hadithi kwamba hapa Mungu alisahau hili jambo ni haramu. Sasa utasema mtume akufanya, hakufanya sahaba. Haya ndio mambo ya kielimu, ndio shule umesomeshwa hivyo. Zimekwisha. Alijakwisha sifa na kukumbusha tu kitu kimoja. Sisi tunataka sasa hivi maadamu umetufundisha nao walilahi alhamdu, elimu ya nahwu na hizi herufi hapo tukichambulia. Tunachosubiria sisi wenye kiti hapa ni tafsiri ya aya hiyo kwa maelezo yako. Uelezo kwa maana wachuoni. Tafsiri. Maelezo hayo hayo. Mwenyekiti, nakuomba kitu kimoja. Kaa kwenye meza ile pale. Sasa nitegemeshe huyu si mwana wa chuoni ni nani? Ungazuba. Ala. Hebu kidogo, hebu kidogo sana. Nenda kwenye meza. Sisi ni kama wasimamizi. Sasa kama wataombana wale mabwana kitabu kwamba umeegemea wapi kwenye meza, ni kazi tuziachie hizo meza mbili. Sisi kazi yetu ni kusimamia tu. Huyu bwana malize, akimaliza au mabwana wakitaka kitabu, sio tutakesie meza hii hapa. Hapa sisi tunachotaka kuona kwamba kitabu ule bwana katoa, kama hakutoa tunajua hoja zake dhaifu. Umeona bwana? Huyu katoa kitabu, basi hoja zake zina nguvu. Ndio kazi ya sisi kusimamia hapa. Lakini tukianza kudai sisi vitabu, tutaingia katika hali ambayo inaleta mashaka. Naomba turejee inshallah. Mwenyekiti, nimetumia muda wangu. Za kuongeza kwenye muda wangu. Kwa hiyo utakuwa na maliza dakika ngapi? Haya. Maneno pia alozungumza bwana Kasim Mafuta kusema kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayana tanakud,

Sasa tumekusanyika kwa ajili ya swala ile ya dhuhuri, tumekusanyika kwa ajili ya hija, tumekusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni ibada. Swali ni kaje Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha vipi, au Mtume hakufundisha? Na kama kafundisha, tuna mnapofanya nini wapi? Hili ilikuwa ni swali la msingi. Ndugu Kazuba akalipuka na aya ya 58 ya suratu Yunus. Na haya nadhani yamehifadhiwa katika vitabu vyenu nilivyohoji, kama nyinyi ni watu wa kuzingatia. Akasema aya hii yatuamrisha sisi tumfurahikie Mtume, faliyafurahu. Akazungumza na irabu zake pale kama anavyoziita Sheikh Ibtidaia, akapita mpaka akafikia kusema katika faliyafurahu, hii amri imekuja kwa itlaqi, haikufungwa. Faliyafurahu kwa maana kwamba kwa itlaqi. Kwa hiyo mtu yuko huru afurahike anavyotaka, ili mradi isiwe haramu. Sisi tukamwambia hapana, hakuna mwanachuoni yeyote aliyeleta tafsiri hiyo. Hakuna mwanachuoni anayesema kwamba kufurahika wakuwa nako ni ibada, unaruhusiwa ufanye utakavyo. Na kama hilo lipo, tuonyeshe ni mahali gani. Mpaka hivi ninapozungumza, tafsiri aliyoileta Kazuba haijapata marejeleo yoyote, akakimbilia kwenye suala la ala, elimu ya nahwu na akazungumza mambo ya balagha, lakini vile anavyotaka yeye, vile anavyotaka yeye. Kivipi? Naam, sisi tunaeleza kwamba nasi yoyote inayokwenda kwa itlaki ya kuamrisha jambo fanyeni, ni sharti atazama Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha vipi kutekeleza ibada hiyo, na hawakupewa watu watumie akili zao kwenye kuitekeleza ibada hiyo. Hilo halipo, na tuna ushahidi wa maneno mengi. Miongoni mwa hayo ni maneno yaliyoelezwa na al-Imam Abu Ishaq al-Ghurnati al-Andalusi kwenye kitabu chake al-I'tisam, kwamba nususi zote zinazokuja kwa ujumla, mfano wa aqimu salah, nasimamisheni swala kwa itlaq, haikubainisha swala hiyo ikoje. Wa atu zaka, natoeni zaka. Zaka nini? Natolewaje? Kitu gani na kitu gani? Kwa kiwango kipi? Nani anayepewa? Utakuta aya nyingine zinabainisha kadhalika. Mtume sala salam anabainisha. Kwa hiyo ni lazima upatikane ubainifu, ima wa aya nyingine au aya yenyewe ijibainishe, au Mtume sala salam abainishe. Kama haikubainishwa, huruhusiwi kuifanyia kazi aya hiyo unavyotaka wewe. Tunaelewana? Ndiyo pale tukahitaji sisi hiyo namna kufurahika kwamba utakavyo. Umetoa wapi? Ni tafsiri ya Kazuma au ni tafsiri ya kiilmu iliyotajwa na wanavyochuoni? Ndio tulikuwa tunataka sisi, na hilo hakulileta. Na kama kalileta ni wapi? Kwa hiyo ile inatajwa pale ni irabu ya ile aya. Sasa tunahitaji irabu sisi tuijue na kuweza kuisomesha irabu na kuitia makosa. Alhamdulillah, wanafunzi wetu ndio wanasomesha kitu hivi. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa ala tunazo na nyenzo tunazo, tunasitumia katika kufasiri maneno sawa sawa, na tukisoma hatukosei. Kwa hivyo ni Allah, na mimi nasema kama kuna bingwa ninaposoma atii makosa kwa misingi ya kielimu. Sasa bado tonge limewasakama kwenye makoo yao, haliingii halitoki na la mtu, na watu wanawasikiliza. Tusije tukafanya tamashi tukapitisha hapa mambo yakapita juu tu, lakini watu wana akili. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni. Kwa hiyo tunataka kujua tafsiri, kwamba kila mmoja yuko huru afanye atakavyo, kwa sababu nasi imekuja kwa itlaqi. Maelezo haya wameyatoa wapi? Sisi tunao maegemeo. الإمام أبو إسحاق الغرناطي رحمه الله تعالى من وشوني الفريق مكمية سابة لتسيني نكتب جاكي من كتاب الهيكي أبا أنا سيما يفهو تايو akizungumzia nususi ambazo zimekuja kwa ijmali na istidlali na baadhi ya watu asema wa bayanu dhalika kama utaichalia kwa ngalia mbona kujina miacha soku kwa ukurasa kwa kwanza naanza kusoma ukurasa wa 202 wawe makini wasikilize wa bayanu dhalika anna dalila shariya idha qtada amran fi jumla mima yataallaku bil ibadati mathala فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة كان الدليل عاضدا لعل عمله من جهتين أنا سامع سيسنغرز مرانك وكي أراب ونفس وانبيه واتو مين معناك متنسر ايه مين دون وجيبك وفنيني سألوه وزيوم زنانيني مليون ذوريا نو بينفوا هيلو لكوانا دليل يكشريا إنا فقوة إما وكملية أمري يعني إما توا أمري قل جملة كتك مامو ينا وفنغ مانا نعبادة سوالي فنغ هيدي تازاكا furahia mtume sallam muadhimisha mtume muheshimu mtume hizi ni amri za ibada mukallafu mwenye kukalifiwa na sharia na mimi alhamdulillah hapa nina kitabu chaitwa taarifat cha al-imamu al-jurjani kila neno tutakalozungumza ni sharia taarifu yake ipo ukitaka ada tafsiri yake ipo kwa maelezo kwa sababu tumekuja na lengo zinazohusiana na masala haya hatukuleta kitabu kwa ajili ya kutishia jumhuri na jumhuri nasi tayeb asema mukallafu akafanya mambo kwa ujumla akalifanyia jambo hilo akafanya kazi jambo hilo akatoa mfano dhikrullah kumdhikiri Allah dua na sunna katika mambo yaliyopendezeshwa yani mustahabbat katika mambo ya mustahabbat na mambo ya sunna maana kufanya hayo katika yale yanayofahamika kisheria kwamba yanatosha itakuwa dalili ni yenye kumtia nguvu yeye kwa njia mbili min jihati maanahu kwa njia ya maana yake ومن جهة عمل السلف الصالح به وقفان ومتند يوم كتك عمله كذا دليل ينام وكذلك متند يوم يتنقلي يوم يعني مصحابة ونجنين فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ikiwa mukallafi ataleta amali hiyo jambo hilo kwa mtindo maalum au zamani mahsus au kwa wakati maalum au makani mahsus au kwa mahala maalum au muqarinan liibadati mahsusatin au kwenye kuambatanishwa na ibada maalum walitazama dhalika na akawa amejilazimisha amelazimu hilo bihaithu sara kiasi ambacho imefikia ikawa mutakhayalan ni yenye kudhaniwa anna alkayfiyata kwamba ile namna aliyoitekeleza au zamana au wakati au ile makana au pale mahali maksudun shar'a ndilo ndivyo inavyokusudiwa kisheria min ghairi an yadulla dalil alayhi basi na kufahamishwa dalili juu yake kana dalil bima'zil an dhalika al-ma'na al-mustadall alayhi dalili itakuwa iko mbali na hiyo maana iliyotolewa dalili juu yake anaweza vipi umeamrishwa mtaje Allah kumtaja kwa wingi kitakikana kwanza uifanyie kazi dalili hilo na huku ukitazama amali ya wema waliotangulia ambao Qur'ani au Sunna imesema na wale wakiwa hai wako pale wakifanyia kazi je wamefanyia vipi kazi hiyo wewe mtaje Allah utakalo uangalie je Allah atajua vipi kama ilivyofundishwa kisheria baada ya swala kabla ya swala na nyakati nyinginezo zinapoamrishwa watu mtaje Allah tabaraka wa taala kadhalika mambo ya dua uangalie kaifia ya dua za mtume SAW namna alivyokuwa akiomba namna alivyokuwa akiomba na mambo yote mustahabati na lawafi mambo ya sunna na ziada

Yani nani kafanya hivyo? Na ndio maana Imam Nawawi na kadhalika Ibn Hajar al-Haytham katika al-Fatawa al-Kubra al-Makkiya alipoulizwa kuhusiana na adhana katika siku hizo akasema ni bid'atun wal aslu sunnah. Adhana asili yake ni sunna, lakini kwa mahala pake, lakini kujiweka hapa ni bid'a. Na hivyo ndivyo watu takikana wende, lakini huu ubabaishaji unaotumika hapa si sawasawa. Sasa kwa sababu dakika zetu si nyingi, nimeshazungumza nukta tatu. Abu Mansur alikanisha kuzungumza, kwa nibakishia wakati tumalize chile yetu. Allahu a'lam. Adamu kama la mchocho kuzungumza sengumza kama huna niachie. Nukta nyingine, shekhe wangu hapa, rafiki yangu kwa namna fulani, tumejuana katika midahalo Sheikh Kondo pale, atambia kwanza, anatambia kwamba kanuni amezihifadhi kwenye vitabu vyao. Kanuni wakimia nazo, lakini wakuja na makaratasi, sio menakili wapi, kutoka kwenye kichwa au kutoka kwenye kitabu, wakaandika pale kwenye makaratasi. Sasa nyinyi hapo kuna makaratasi yako ambayo hatujui umeyatoa wapi. Sisi tumekuja na vitabu vya wanachuoni. Sasa karatasi hizo umezitoa wapi? Kaziandika nani? Ndio maana nasema sisi tuna elimu, kwa maana kwamba wao wanajitegemea wenyewe kielimu, hawahitajiwa na wanachuoni. Sheikh Kondo maana akasema hivi, kanuni bwana hatuhitaji katika kanuni wala wachuoni, yani ukishatumia kanuni haihitajiki wala wachuoni. Si maneno ya sawasawa kwamba wewe unapotumia kanuni hapo haihitajiki tena kauli za wanachuoni. Kwani kanuni kaziweka nani? Hizi kanuni zimewekwa na nani? Kwamba al-aslu fi al-amri al-wujub wal-aslu fi an-nahyi at-tahrim, kaweka nani? Sasa akina mtu mathalan anasema tu kwamba al-aslu fi al-amri an-nahy, asili katika amri ni kuwa amri hiyo ni sunna, sio wajibu. Tukimwambia yote dalili umetoa kwa maneno yao, ah, hii kanuni natembea nayo mimi, watoka nayo wapi? Kwa kanuni unaweza ukatumia aya na kanuni, lakini ikawa kanuni unazotumia fakti na si sahihi. Kwa kanuni aliyoitumia Kazuba ni fakti, ondokeni hivyo mkifahamu kwamba kanuni aliyoitumia haina mashiko yoyote. Wa illa falyuthbit bidalili, alini dalili kwamba katoa wapi maelezo hayo, kwamba ikija itilafu waogelea tu, alafu akasema ubeti hauna munasaba na maelezo haya, akakataa kuwafasiria watu wasije wakamumbua. Kwa maneno aliyozungumza ni maneno ya hatari, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema kwamba mimi ni harufu ya atfi hii katika nahwu, hakuna mimi katika sampuli hiyo, utasema mimi harufu jarri mimaaniha tabiin, katika miongoni mwa maana zake ni tabiin, lakini za kijamii bayaniya na lingine. Sasa kama wameishiwa na hoja, hawana cha kutambia na kuwaambia watu, tusije tukapoteza muda. Lakini adibu nukta tulizozitembea wanta kadhalika. Ndugu zangu Waislamu, sasa nadhani tunakwenda mahala ambapo tutanunia radhi kwa kutawala kidogo mkutano, ili mradi mimi matarajio yangu ni kwamba tufike mahala panapokubalika, sawasawa. Kwa hiyo mtaniwia radhi kwa kutawala kidogo hii meza, kwa sababu nataka tufike mahala panapo kubalika. Muda tulionao sasa ni muda wa maswali. Maswali haya, meza zote hizi mbili sasa, ikiwa nyinyi huku ni ada na huku ni ibada, haya maulidi, sasa mtueleze tuyafanye vipi, kwa dalili gani na vitabu gani, mtuambie hapa, usizunguke zunguke, tunataka kujua. Mimi naona wote lengo lenu ni moja, ada, neno ada si jambo ovu, wala ibada si jambo ovu. Huku wanasema ni ada na huku wanasema maulidi ni ibada. Sasa mtuambie sisi

Kwa ndani tumeona mada ya leo hazihusiki hapa. Mtala unachukua dondoo tu. Si mbaya sikatai. Inapobidi kama kuna mukhtalafu msingi jambo limefikia balaa lazima waeleze watu kitabu unaweza kawaeleza. Lakini kule kwa sharti lazima kitabu kiwepo kama tunashindania utajiri hapa. Ninachokiona tunashindania utajiri kwa sababu si kweli kwamba vitabu vingine kule vinauzwa. Sasa yeye kila mtu ambaye anakuja katika mnakasha awe na hela ya kununua kila kitabu. Sasa huyu ni mimi nilichekesho. Na nafikiri katika strategy kidogo za kuteka akili za watu nyepesi nyepesi zionekane kweli kule kumekamilika. Lakini kuna swali la msingi. Mimi nilifikiri angevunja irabu alizoweka Ustadhi Kazuba kitaalamu. Anakuja kusoma makosa ya kuandika. Kosa la kuandika ni kosa ambalo kosa la kuandika na kosa la kutamka ni makosa ambayo hayaepukiki. Ila tuweze kulikataa. Linaweza likatokea, ima likasaishwa, lakini si hoja ya msingi. Irabu imekosewa hivi na tuwa hivi. Kwa maana hii, mtu la hii inatafsiriwa hivi. Kama ulinakuwa tofauti kanuni unakosoa katika njia ya kitaalamu. Lakini huko tukuache kidogo ili nikufundishe vitu vya muhimu kidogo. Na lugha ile natumia utakuwa umenisamehe kabla sijatumia kabla sijaendelea. Na najua umenisamehe kwa sababu maalum. Sasa hivi mafuta ungetueleza. Mimi niulize swali la msingi. Amri iliyokuja fali ya furahu kisheria, tupe dalili za kisheria, tutaki mchezo atuje hapa kucheza. Ni amri gani? Asili ya amri kama yaktawi lil ujubi. Basi tuambie hii ni amri ya wajibu. Utuelekeze sharti nguzo manyao kama kuna sababu kuna ila ya ukuku furahi. Mimi nafikiri ungetuanza kutuweka wazi unatuelezea funga. Funga ina makali. Funga si kufurahi tu, na wala funga ikuja kwa maana ya kufurahi. Taadhimu ni kitu kingine, furaha ni kitu kingine. Taadhimu inaweza kuja kwa maana ya kushukuru. Mayahudi walikuwa wakifunga kule yaumu ashura kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwakomboa na mabalaa ya Firauni, na siku alongamia Firauni na siku Musa alikombolewa. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina akawaambia, nyinyi kwa nini mnafunga leo? Na ile moja katika swali ambayo automatically najibu alioji kama kwa hiyo Kristo, kama haina maana unachokifanya au unachokifanya sio Muislamu, hata kama yeye ameenda kisimani kuchota maji usimuije kwenda kuchota maji yale. Hivi chekesho. Mtume akatuambisha tufunge yao mashura kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga wakuta Madina wanafunga kwa kuadhimisha mambo ya mazazi nani kukombolewa nabii Musa. Mtume akasema, nahnu haqqu bi Musa minkum, sisi ni haki zaidi kwa Musa kuliko yeye. Mtume akafunga akaamrisha Waislamu wafunge yao mashura. Swala la amri kija kwa mutlaki inaweza kukua kairi. Ebu niambia katika amri ya Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na hii utueleze amri gani, utupe mafundisho na kairi zake Mtume amefundisha vipi. Baada ya hapo jiandae na dalili nitakazokupa za namna za kaifia. Na hiyo unakimbilia wapi? Makini na kunyimna kwambia kwa utakimbilia. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa tawleta. Lakini nakufundisha Mtume kafundisha swala za aina ngapi? Alafu tupe kwamba hizi amri za namna gani? Haya ndio mambo ya msingi. Sio kutafuta namna ya kushawishi watu. Nimekwambia kuna amri zingine hata Mtume amezifundisha katika wajibu wa mtu na haki. Kwa maana kwa mfano, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anasema ayyuma qaumun, hii ni hadithi nyingine ya pili lakini ifumu hadithi kama nne hizi ambaye hizi jana nilikuwa mmoja wapo. Ayyuma qaumun jalasu majlisan au jalasu fi majlisin thumma tafarrahu qabla an yadhkuru Allah wa yusallu ala an-nabi kana dhalika majlisu alayhi mitratan yawm al-qiyamah. Hadithi hii Mtume ameturuhusu vikao, mikusanyiko, lakini mkusanyiko huo una sharti. Kama mkusanyiko huo ukiwa hamkumswalia Mtume wala hamkumtaja Mungu, mkusanyiko huo una hasara, una majuto siku ya kiyama. Hasara ai hii ina maana tulipoamua tukusanyane tumetazama dalili zipo zinaruhusu mikusanyiko. Sasa mkusanyiko huo tunafanyaje? Kaishia sisi tunamswalia Mtume katika maulidi. Kwa mujibu wa hadithi hii na nyingine mfano hii zinaonyesha tupo katika misingi iliyokuwa sahihi. Swali hilo ambalo nimekuuliza awali, maswali yazingatie na sindikiza yote, ni swali moja hili katika matawi, na sindikiza na swali la ziada. Wewe mafuta utuambie kama ada utupe tofauti kwanza kisheria, ada ni nini, alafu tueleze na mifano ukupe, sina nayo wenyewe mimi vitabu kwa sababu tuongopa, tunajua elimu ya sheria tumesoma, na maana ya kufundishwa kuandikwa elimu ya sheria, kufundisha kanuni hii inakurahisisha wewe unakwenda dukani kununua kitabu cha kanuni ili utoe fatwa, sio kulegemea sheka sema. Hii ndio tofauti ya sisi na nyinyi tunaofuatiana kwa sababu zetu elimu yenu na dini yenu imeweka fikra za mashehe. Isipokuwa nilikuwa nakuomba kwa faraka niweke swali lako sawa sawa, swali hasa hapo nini, maswali hapo ndani yake kwa matatu, ndio moja atafsiri aya zote zile mbili, ile fali ya furahu amri gani, ndio atupe kaifia ya kufurahi. Swali la pili ya moja imatawi ya maswali, swali moja tu hapo, hey, na bii na simba kadi mpaka hivi. Ndiyo kariya furahu na kaifia, na hii hukumu ya mubahu hukumu hii ya ada maake tumetua kanuni sisi hapa, tukimongeza kanuni ya pila la ada tumahakama maana mwekharifu sharia taba hili fasiri hewa kipelipe vyojo hii ya kishiria kidogo. Ada atufundisha na tupe mifano, ada mfano wake ni huu na huu na huu. Sasa nafikiri tumishi yako haya ambayo ameyazungumza mwanzo, nafikiri labda kuna maelezo, si maswali yako ndani yake, kuna maswali wewe kwa umeandika na kwa nakumbuka mimi nimeyazingatia, kuna aya umeisoma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, pia ina swali hiyo hapo kaidi yake, tunamswaliaje kaidi yake, basi خلاص kisa kama nafikiri swali ambalo mmepewa kwa sababu amezunga muda mrefu mshalifanya nayo au nikusaidia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah Sheikh Maftaha tunarudia tena, naomba umepewa dakika 10 za kujibu haya maswali ambayo yamewekwa mezani. Narudia tena kwamba kwenye kuuliza swali unaweza ukatoa maelezo na ukaweka swali lako, sikukatazi, lakini katika kujibu naomba kwa kuwa umepewa muda mrefu dakika 10, naomba haya maswali yaweze kujibiwa. Swali la kwanza, kama mlivyosikia kwamba katika 10:58 kumetolewa ile aya, akasema hii ni amri gani iliyokuja pale, kul bifadli llahi falillahi falyafrahu ladhani. Kwa hiyo anataka ueleze kwamba kul bifadli llahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu, anasema ni amri gani iliyokuja pale, kwa hiyo utamuelezea, na kaifia ya kufurahi uweze kutuelezea ili tuweze kufurahi namna gani, na ada kisheria inakuwaje. Inshallah falyatafadhali mashkura. Na ile aya ya ayuha alladhina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, naam sawa, kaifu ya yake. Bismillah assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Naona watu wengine tukua kidogo likuwa milala kwa maelezo yaliyotolewa pale na ndugu yangu Kondo, kingine wakasinzia kidogo, alafu sijajua naanza wapi na ishia saa ngapi, sijaambiwa hilo. Sasa hebu ni saa 11 na dakika 24 kwa hiyo na kwa saa yako, kwa saa yako maana ile kwa kuchelewa, imechelewa hii ya kwako, lakini ndio ile kwako hiyo, maana hiyo ndio inaochunga muda, hiyo ni ya kwako sheikh. Hii ndio imekubalika hapa mezani. Kwa hiyo sala saa 11 na dakika 25, maana yake mpaka saa 11 na dakika 35 itakuwa tayari. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, mimi sitakuwa na maelezo marefu,

فإن كل أنا منزلنا من زمان لكن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أما بعد يتولي وكل يوم سنقومزون كتاب شاء الله مرنجينك سمع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مرنجينك سمع فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ونبورا يمونغوزون يمونغوزون طول محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لأوابوا ومامو محدثاتها نيني قزوشوا يعني يلي مزوشياتي فإن كل محدثة بدعة فسبب كل من قزوشوا لبدعة وكل بدعة ضلالة نكل بدعة نكتب وكل ضلالة في النار نكل أكتب كتك موت هي زيادة كتك رواية اللي يتجر من النساء كتك كتب تكسرانياتي Sasa swali linakuja hivi. Je, mnakubali kwamba katika dini kuna mambo yenye kuzuliwa? Na ni wapi? Kwa ushahidi. Sisi tunafahamu, tunajua mimi. Sasa hivi nawauliza wale wafahamu shemu nyinyi. Je, yako mambo yaliyozuliwa katika dini? Na kama yaliyozuliwa, ni yapo? Ni yapi yaliyo katika sura gani? Kwa ushahidi wa maneno ima ya wanawachuoni au maneno ya Mtume au Qur'ani. Kama tulivyokuwa tumepatana moja hapo hapo katika masuala ya kullu. Je, Mtume aliposema kwamba kila chenye kuzuliwa, yani anakusudia katika dini, kila kile chenye kuzuliwa katika dini ni bid'a? Je, kullu hii ya kwanza ina tofauti gani na kullu ya tatu? Kwamba kila chenye kila kipoto kina upotevu ni motoni. Je, kuna upotevu ambao hauko motoni au kullu imeenea mazushi yote? Naomba jawabu hizi zijibiwe kielimu na ushahidi mbele. Maana tayari maneno mengi najua mweka huko, lakini jawabu tutofautishe hii kullu hii ya kwanza na ya kullu ya mwisho. Je, hizi zinaonea bidaa zote au kuna baadhi ya bidaa kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni na wengine katika watu kama kuna bidaa nzuri? Hili ni swali nadhani ndugu yangu Kondo pale yuko tayari na mume wake atakulijibu kwa madaha, lakini kuwa mkweli narudi katika mada. Jibu kama ulivyoniuliza swali. Jazakallahu khairan. Mbona tumetoka bado mmoja kwa bado huko tunaongeza mmoja au ngesi huko asiona mimi sasa maisha muda ngine ndio na vile mashaka kwa kuachia sawa kauliza baada. Salamu alaykum. Wallahi mimi bado hujaruhusiwa bwana Kondo. Subiri ndugu yangu. Nasubiri vizuri masuala ya kidijitali tu. بسم الله الرحمن الرحيم. ndugu zangu Sheikh Mwaji ameniletea maelezo hapa. بسم الله الرحمن الرحيم. زماني kuna mmoja katika wenzetu hapa atakuwa amefanyia khiana meza ya kule. Maelezo ambayo amenipa ndugu yangu Hussein Mwanja. Sisi msimamo wetu mimi na msimamo huo na wale wa meza ile kule. Na tulikubaliana wakati fulani Mwanga na Sheikh Azuba. Tulikataa kamera. Nikamaana ule mhadhara kuchukuliwa kwa video. Kwa ile alhamdu tukaelewana siku ile wakaturuhusu kwa Sheikh Azuba hakuna neno isiwepo. Ili tuweze kuafikiana. Hali kadhalika hapa tumeweka sharti hilo. Hata kamera sisi na wenzetu wakubali. Yuko bwana amechukua meza ile. Amepiga kamera meza ile kwa khiana. Khufya tani. Kulificha amewapiga wahadhiri wetu kamera. Sisi tunamwambia ile iliyofanya ni khiana na umzuri yote isipokuwa umedhuru nafsi yake, lakini sisi msimamo wetu hilo ambalo ametufanyia hatulikubali.

ili kuondoka kazi yangu. Inasemaje swali bwana? Swali la kwanza na la pili. Eh. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha. Ishaeleweka. Ishasema itajibiwa. Huyu anajibu la kullu. Kama ile kullu ya mwisho inatofautiana. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Haimalizie hiyo. Swali moja tofauti ndugu. Haya. Ndio nasema leo nikueleweke. Ndio ndio. Swali la kwanza. Eh. Tunasema hadithi. Eh. Wa sharral umuri muhdathatuha. Ndio. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ndio. Akauliza, mnakubali kwamba kuna mambo ya kuzuliwa? Na ni yapi kwa ushahidi? Ninyi mnakubali je kuna mambo yanayozuliwa katika dini? Na kama yapo ni yapi? Muda wangu naomba zingatiwe. Muda wangu zingatiwe. Hauna shaka, mimi nakukumbusha swali. Eh. Hili swali la kwanza. Eh. Swali la pili akaja. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar. Anauliza hii kullu ya mwisho ina tofauti gani na kullu mbili za mwanzo? Ama mwenyekiti, naona jazima imekuzidi sana wewe, ungesubiri muda tulionao dakika 10. Naongea tu kwa nguvu, lakini sina jazima yote. Ah, umeingilia pale ni mapema, labda dakika 2 sijamaliza hapo. Kuna vitu ambavyo vimeingia nataka nivisaishe. Na ikataka siko pale pale na kusema maswali endelee yalikuwa. Haya bwana. Ndomana nikaanza maelezo kama ungeleo kanuni ya kwanza nilianza nayo. Makosa yapo katika ufahamu, hayapo katika ilmu. Jana yeye mwenyewe alisema kuna aina ya bid'a ambazo zana endeleo si za nini. Tulimba mifano, watu wameisha class za madarasa kina Imam Ghazali karne ya 6 sio karne ya ngapi huko. Tulikuwa zamani kila ilmu inafundishwa misikitini na sehemu zingine. Tukatoa mifano kukusanya Qur'ani na vitu mbalimbali. Kwa maneno hayo ya Mtume ndomana nikasema hajafahamika. Sasa hiyo kumbe atakuja kujibu na hadithi. Anauliza bid'a zina dalili. Sasa jamani, ni jambo lingine katika akili kwanza lingine. Maana ke bid'a inazuliwa na watu. Haya, unaipa dalili. Haya watu tena wanatoa dalili ya kuzua bid'a. Lakini swali ni kwamba hii unakubali kwamba kuna watu wanazua bid'a? Tueleze bid'a hiyo ipi na tupe dalili. Sasa jamani, hii inaingia akilini. Maana hapa nitauliza utamchana tupe dalili hapo. Ya mchana. Mambo kwa mengine akili tu inakataa kwamba na swali ya ajabu inatoka tu kwa mwanachuoni swali kama hili. Nitoe dalili ya bid'a. Yale mwenyewe alichoeleza kwamba bid'a inayokatazwa vitu ambavyo vimeingia katika dini. Akaeleza kuongeza mambo ya ibada. Kama vile kuweka adhana katika swala ya Eid, katoa mfano wao mwenyewe. Hata kama lina dalili ya kitabu, ina maana kwa mbele zao tunakubali sawa, hiyo ni bid'a kweli. Lakini sala la maulidi, kwa maana ya maulidi tukalitolea maelezo. Ndio maana nilimwambia yeye alinilimuza swali angeeleza mubaha hii amri hii ya mubaha ya nani ya maulidi ada. Nilimwambia aeleze kisheria, ajeeleza ada ni nini. Au wenzangu umesikia kajibu ada ni nini wewe bwana? Angejibu ada ni nini kwanza, majibu yangetokea ndani ya jibu hilo. Yote asingeuliza tena haya. Lakini nakupa kwa pana rukaruka ndugu yangu, mafuta itikadi ulionayo sio itikadi sahihi. Kwa maana unakamata kamata na iliza kuvamia vamia na ubenja ujanja sheka sema, na hii sheka sema imetengenezwa na fikira ya madhehebu yenu zaidi. Kwa sababu inawanyanyua masheka fulani kwa kuwasifu, alafu baadaye wakisema kimantiki wanasema kwa mantiki. Angalia katika mlango wa dalili katika mantiki. Watu mantiki wanasema ad-dalilu yashrafu bi sharfi dali. Kwamba dalili inapata utukufu kwa utukufu wa mwenye kutoa dalili. Kwa hivyo kimsifu lalbani, lalbani hakuna tena lalbani. Yeye unachowaishi unachotengeneza siku yote lalbani akisema hiki haramu watu wanakubali. Mito kilichotawala meza yenu. Sasa tutakupata muda mzuri. Mimi nimesema muda wa mada ya Maulidi wala haujakamilika. Watu Abilahabi katika hadithi ile katika Bukhari, kila Jumatatu anapata nafuu kwa kumwachia huru mtumwa baada ya kusikia amezaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaambia watu ukao usherekee mtume, jiandae kumwongoza hiyo hadithi, lakini kwa sababu muda bado mdogo, naomba unao kazuma jibu kullu muhadathatun bid'ah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu japokuwa tunapoingia katika nahau bado watu wanaona si maana. Halafu ile swali aliouliza linataka pia nahau. Sasa nitamueleza aksari za kullu. Azizingatie, maraki inawezekana shuleni pia amezisahau na pia hazijui pengine. Sasa yeye anaona kama swali kubwa sana. Hapa mna swali kubwa itatoka kwako mafuta. Hapa maswali yote madogo tu, huna swali kubwa.

hebu mwenyekiti taarifa ngoja kuja kwa taarifa mwenyekiti naomba nimalizie alafu naomba basi kwa taarifa naomba kwa taarifa alafu takuruhusu endelee kuongea haya inshallah tafadhali hivi wewe nilizungumza kulu unaona sikujibu nimemalizia mwisho nikajibu nikasema wa min thamma dhalika qayyad al ulama anna kull bid'atin dalala hiya bid'atun sayyi'a sijajibu kweli unavyoona kwa elimu yako acha nikutie aibu basi hapana sio kutie aibu tusikilizane acha kutie aibu tusikilizane shehe sasa naona nilipo swali nafikiri urekebishe kidogo swali nilipo swali wana al-habib muhammad ngoja shehe kasuba anauliza muulizaji ndugu yangu mali nukitu indahu wala msalli alayya Bwana mimi nimekusikiliza mimi nimeshalimi mimi naomba niseme kidogo samani mwenyekiti mwenyekiti naomba niweke mzuri hadhara wazee acheni jazi wazee kaeni chini imamo na sheikh kaeni chini sasa tunaelewana jamani wasemaje hatuna matatizo Alhabibu Ustadhi Mafuta katulia akiongea yuko kimya sisi yuko tunaongea taratibu tu ila tunaomba wazee wazee wazee naomba niweke kidogo Silvana samani kidogo mimi naomba tu futa hiyo kidogo nani hinda yani muda usasadie nasema hivi sisi waongeaji bado tuna shaka katika hili mimi kweli mwenyekiti samani sikuingilii kama mwenyekiti lakini kweli mwenyekiti wa upande wetu sisi bwana Sembe kwa kweli umezidi jaziba kwa sababu hata mimi sijamaliza dakika mbili tayari wanaelekea swali sawa sawa swali katika kujibu kila mmoja na namna yake unaweza ukatanguliza maelezo ukatumia technique ili baadaye upate urahisi wa kumuuliza bora yule kule alikuwa hajafafanua maana ya ada ambaye ndio kwa msingi wa mada tutakuwa tukipotokea huko kakopo mpaka sasa hivi na wewe unamwambia acha Yesu kujibu acha Yesu oh sasa sembe watu wa kule ni wao ni ndugu yao acha shemsheni watu waendelee watu waendelee kama nyinyi ni majaji twambieni maana kuna kazi mbili kama mwenyekiti au jaji maana hapa tumekubaliana majaji ni waislamu ndio tumekubaliana kama majaji ni waislamu wewe mwenyekiti tu mbona wewe unakuwa jaji shekhe sembe wapo ni chiki hiyo hiyo ni chiki natumika shekhe sembe shekhe sembe shekhe sembe haa niwe sembe kukulesha kitu mbibu ya mbibu ya mbibu kukusilete kwa mbibu amna jazima wote mimi nape nilivyo mimi nimeweko kuwasimamia nini na haki ya kuwasimamia nini kama linyamaza ndugu yangu linyamaza huyu huyu ni haki yake mimi nimeweka upande huu na upande ule kwa hivyo sichukulii mimi anaofanya hivi ni nifanye mimi kama hujakubali hilo ni kosa unaongoza mali zangu nikiweka kama jaji kitu kingine lakini kama mwenyekiti tu majaji wa Islamu kama tumejibu atakujibu waislamu ndio utajua wewe hajajibu lakini wewe unakuwa sio mwenyekiti wewe unakuwa jaji sana wala nabii nataka kukumbusha maswali kwa hiyo inshallah hebu nisikilize hivi kidogo wala kumnasema kwa Islamu waislamu tunaomba tusikilizane upande wa huku naomba tusikiliza alafu naomba kitu kimoja waislamu mimi nimezungumza toka mwanzo kazi yetu sisi ni kusikiliza sisi mimi maftaha hapa anavyoeleza hoja zake mimi nachochunga muda wake ukiisha nimwambie bwana muda wako umeisha ndio maana upande huu mimi sina matatizo yani muda mimi ninachochunga hapa ajibu aelezee sifa za mke wake badala za mtume mimi namsikiliza muda wake ukiisha namwambia bwana sasa muda wako umekwisha tunakwenda upande wa dini watu wataelewa kwamba kama kajibu au hakujibu hapana hapana hapana kazi yetu sisi hapa hawa wote watakaoelezea wazungumzie vitu vinne ambavyo viko ndani ya meza kwa hiyo mimi ninachoomba ni kwamba tujaribu kuwa wapole umeona bana tujaribu kuwa wapole usijaribu kuwaitadhia watu kwamba hivi hivi huyu akizungumza mimi ninachochunga hapa ni muda alafu katika swali lake mimi mtajua kwamba jamani mmesikia majibu ya ndugu yetu kwa hiyo kila mmoja ameelewa tunapenda upande wa pili lakini kama unamhitajia mzungumzaji kumwangalia jibu swali asipojibu watu wamesoma amejibu watu wameelewa kazi yako ni kuchunga muda na kila mmoja akitakiwa ushahidi atoe basi ukifika muda wa kutoa ushahidi atoe sasa inshallah dakika nne zake ile bwana amalizie no. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nasema siku zote tabu ni ilmu tu. Na sisi tunasema hivi, hii meza msiye mkaona kwamba ya maso mevavi shati shati tu vile tena wamekuja